gramów fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb w Płocku. Stany alarmowe są przekroczone na wszystkich czterech wodowskazach. Komisja Europejska dobrze oceniła kondycję polskiej gospodarki w najnowszym raporcie dotyczącym finansów publicznych unijnych państw. Białoruska opozycja przygotowała projekt nowej konstytucji. Strażacy oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pracują przy zabezpieczeniu domów i wałów przeciwpowodziowych w Płocku. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 osób. Prezydent miasta zdecydował po południu o ewakuacji z zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki, ulicy Gmury. Dotyczy to 115 osób. O działaniach strażaków mówi Karol Kieszkowski, rzecznik Mazowieckiej Komendy. Zbieramy tutaj jeszcze trochę sprzętu, tak prewencyjnie, tak, żeby w razie mieć pod ręką, jakby się coś działo, czyli pompa wysokiej wydajności, samochód kwatermistrzowski, taki z różnym sprzętem, takim do kąpania właśnie między innymi piasku, czy do tworzenia właśnie tych obwałowań. No i ludzie, tak, którzy tam będą czuwali, dyżurowali dzisiaj całą noc i jutro pewnie cały dzień, po to, żeby uprzedzić pewne fakty, żeby ten czas dojazdu już nie był tak długi, tylko żeby strażacy byli na miejscu, w razie reagowali na bieżąco na zmieniającą się sytuację. W Płocku od poniedziałku obowiązuje alarm powodziowy. Przyczyną jest zator lodowy na Wiśle poniżej miasta w miejscowości Popłacin, który blokuje swobodny przepływ wody i powoduje przybór rzeki. Komisja Europejska oceniła stabilność finansów publicznych krajów unijnych. W jej raporcie Polska wypadła najlepiej na tle pozostałych członków Unii z niskim ryzykiem zbyt wysokiego zadłużenia. Do tej kwestii odniósł się podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Eksperci Komisji Europejskiej co roku badają, czy i w jakim stopniu wysokość długu publicznego może stanowić zagrożenie dla stabilności finansów publicznych wszystkich członków Unii. W najnowszym raporcie Polska wypadła najlepiej w każdym scenariuszu bazowym. Jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone na zielono. Przyznam szczerze, jakby mnie ktoś wczoraj wieczorem zapytał, to bym powiedział, no może tam jakieś jedno żółte światełko się zaświeci. Skomentował raport Komisji premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął też nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na ten rok to ponad 104%. To wyższy wskaźnik niż zakładaliśmy jeszcze parę miesięcy temu. Dodatkowy koszt dla budżetu państwa polskiego 1 mld zł, ale to jest ta pomoc dla najsłabszych. Od 1 marca tego roku najniższa emerytura lub renta wzrośnie o nieco ponad 50 zł. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Białoruska opozycja przygotowała projekt nowej konstytucji. Ma on ograniczyć kompetencje prezydenta w systemie politycznym kraju, podało biuro przebywającej na Litwie liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Projekt nowej konstytucji jest już napisany i niedługo zostanie przekazany do otwartej oceny dla Białorusinów. Propozycja przewiduje ścisły podział kompetencji, zmniejszenie roli prezydenta oraz wybór władz samorządowych zamiast odgórnego ich powoływania. Białorusini będą mogli głosować na ten projekt podczas nowych wyborów lub po ich zakończeniu, pisze biuro Swiatłany Cichanouskiej w portalu społecznościowym Telegram. Projekt konstytucji powstaje zgodnie z przedstawioną otwartą strategią zwycięstwa Białorusinów. Strategia ta łączy działania wszystkich sił demokratycznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka tym razem na początek. Za nami dwa mecze 1/8 finału Pucharu Polski i za burtą rozgrywek znalazła się nieoczekiwanie Lechia Gdańsk. 1-3 uległa na wyjeździe pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. Dalej grają piłkarze Krakowi. Zrewanżowali się za niedawną porażkę w lidze Warcie Poznań i pokonali ją w Grodzisku Wielkopolskim 1-0. Trwa spotkanie w Łodzi. ŁKS gra z Legią Warszawa od 20:30. Wynik tego spotkania podamy w serwisie po 23:00. Już teraz powiemy o zwycięstwie siatkarzy Werwy Warszawa w kolejnym turnieju Ligi Mistrzów w Modenie, znanej z Białej Katedry z dzwonnicą i Muzeum Ferrari. Podopieczni Andrzeja Anastasiego 3-1 wygrali znak Rozelare z Belgii. Teraz piłka ręczna i dobre wiadomości z Kielc. Szczypiorniści Vive Łomży 32-30 pokonali FC Porto w Lidze Mistrzów i prowadzą w grupowej tabeli. Depcze im po piętach niemiecki Flensburg Handewitt. Ma tyle samo punktów, co mistrzowie Polski. Kolejny mecz Vive w europejskich pucharach już pojutrze. Rywalem będzie Mieszków Brześć. Kończymy budującymi informacjami dla fanów Nart Biegowy.

Aksamitne niebo we fragmencie, to tylko przypomnienie. Trzypłytowy box, wydawnictwo nazwane Zapomniane Ścieżki, Forgotten Tracks, duetu Gert Emmons i Ruth Hay. Box zawiera 16 nagrań z lat 2006-2014, odnalezionych w zagubionym, a nieskasowanym folderze. Muzyka w powszechnie akceptowalnym stylu szkoły berlińskiej, tylko sporadycznie nawiązująca do ambientu. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w dzisiejszej projekcji promującej odnalezione przypadkiem cenne pliki. Premierowe Walkabout, przechadzka, której tempo wyznaczają użyteczne sekwencery. 11 minut. pozytywna, syntezatorowo-sekwencerowa muzyka Gerta Emensa i Ruda Heja. Do powołania duetu przyczyniły się towarzyskie spotkania w fanklubie w Utrechcie. Był koniec lat 90. Wspólne nagrania to już rok 2004. Pierwsza płyta, Powrót do źródeł, Return to Origin. Na cenioną dyskografię duetu obecnie składa się 11 albumów. Z najnowszego, trzypłytowego boksu, z pierwszego kompaktu, słuchamy kolejno realizacji zatytułowanych Night Shift, Nocna Zmiana i Nowa Zembla, Krzew Róża Lecznika. Zmierzać będziemy od szkoły berlińskiej ku ambientowi. Mam nadzieję, że Państwu to nie przeszkadza. Przez 20 minut. Nocna zmiana i krzew. Różanecznika. Gert Emmens i Ruth Hay z Królestwa Niderlandii. Pora na ostatni dziś z odnalezionych plików Ebys. Muzyka dramatyczna, ilustrująca i przy okazji odwołuje się do Państwa odczuć. Niewątpliwie dźwiękowe, obsesyjne tło, przywołujące na myśl głębie otchłani, grozę czeluści, a może tylko górską przepaść, bagatela. Państwo, ale ja wybrałem grozę czeluści. sekwencery, syntezatory ze studia Gerta Mensa i Ruda Heya. Duetu przywołującego nostalgię za pionierską, europejską el-muzyką. Za chwilę odmiana. Eksperymentujący z elektroniką gitarzysta z Wrocławia. Arkadiusz Wolski, pseudonim Baum. Płyta Solaris Arcana z utworami numerowanymi zgodnie z ciągiem Fibonacciego. Czy zechcą Państwo dołączyć do matematyczno-dźwiękowych protuberancji? Ze zbioru Solaris Arcana parę przykładów. Thank you. fragment dołączonego do płyty listu. Nie jestem zawodowym muzykiem, ale komponowanie to moja pasja. W ten właśnie sposób reaguję na rzeczywistość. Wyrażam siebie, podejmuję dialog z życiem. Arkadiusz Wolski, którego zmagań z Abletonem i gitarą słuchamy w Studiu Muzyki po raz pierwszy, napisał także: Solaris Arcana to strefa, w której można pobyć samemu. Moja dotychczasowa działalność to długa droga z przerwami od mocnych uderzeń rockowych poprzez eksperymentalną elektronikę aż do tego miejsca. I ode mnie. Udziały Państwa we wtorkowych projekcjach studia to także dialogi z życiem i ze sobą. Do usłyszenia. Thank you.